Moi c'est un bébé singaï mon thème. La kita pana yo ya kobanga. Denga lili bakela yo. Zame akela bato. Kasi ya yo. Kita koya la poswe. Kone li rompe singaï maladie. Mobimba na yo ya konsomba. Elongi loko la diama. Bato bako wela ya olu tiki tokwe Ngaipe lako kite kotika yoboye Nako kanda banze la nyoswe Pona bambandai Atalo bango nako somae Koko bala na bomba monae Mama, I love my mama.